بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إن وأخواتها من دليلنا كبنديه تسمى إن نبوزاك الأمثلة مفان أنانزل مفان أو أنانزل مفان وتنزي رحمهم الله. الجمل صبور، الجمل صبور، معنى كمبا جمل يعني طيب فندان من صبر. الهرم قديم مزين وزمان، الهرم هرم مزين، شبابك قبل هرمك تكديث المقديف تميه جنواك قبل يوزيواك. الهرم قديم مزين وزمان. Kwa maneno kama haya yanapoingiwa inna yananasibisha mubtada na inakuwa ismu yake, na kurufaisha habari inakuwa ni inarufaisha habari inakuwa ni habari yake. Khabaru inna ismu inna. Anasema inna aljamala saburu. Kwa kazi ya inna na kana zimetofautiana, kinachorufaishwa kwenye kana kinanasibishwa kwenye inna, kinachonasibishwa kwenye inna kinarufaishwa kwenye kana, vinatofautiana kazi zake. Innal jamala saburun, kika ya punda ni mwenye subira. Innal harama qadimun, kika ya mzee ni wa zamani. Kisha ameleta mifano mingine, amesema al-imtihanu qaribu, mtihani karibu. Az-zahratu nadhiratu, huwa yenye kuchanua. Alimta umfahamu anna al-imtihana qaribu, hakika mtihani uko karibu. Kama utakuwa kusema alimtu nimefahamu anna al-imtihana qaribu, hakika mtihani uko karibu. Yasurruni, inanifurahisha mimi anna zahrata nadhiratu, hakika huwa yenye kuchanua. Kama utakumbuka vizuri katika kitabu cha sharh durus lughat al-arabia li ghairi an-natiqina biha, tulisoma kwamba anna haiwi mwanzo wa maneno, lazima lianze neno kunije anna. Na hapa mfano wa alimtu anna al-imtihana qarib. Tofauti kati ya anna na inna ni kwamba anna haianzi mwanzo, inna inaweza kuanza mwanzo. Nakumbuka naam, tayeb. Lakini pia anna inakuja baada mafuhumi al-qawli. Samitu an-nabiy qala inna, qala inna Allah, si ndio? Kwa hiyo baada ya mafhumu alqauli inakuja inna, inakuja baada, yani kwa maana inna inakuwa katikati na kutokea nyuma mafhumu alqauli, lakini zaidi yako inatokea mbele inakuwa ni anna. Atakirejea ile somo atafahamu kwa maelezo mazuri zaidi. Hapa naona naweza nikakuta muda katika kutoa maelezo. Yasurruni anna zahrata nadhira, inanifurahisha mimi akiwa kwamba huwa ni mwenye kuchanua. Alafikisha anasema alkitabu ustadhi, kitabu ni mwalimu, kitabu ni ustadhi, yani kitabu chenye tu ni mwalimu. Alqamaru misbahun, mwezi ni taa. Anasema kaanna alkitaba ustadhi, kana kwamba kitabu ni ustadhi, kitabu vile kilivyo kana kwamba ni ustadhi, kana kwamba kitabu ni mwalimu, maalumati yaliyomo ndani kana kwamba ni mwalimu. Kaanna alqamara misbahun, kana kwamba mwezi ni taa namna inavyowaka. Lakini pia anasema al-athathu qadimu, furniture ni za zamani, furniture ni ya zamani. Al-athathu qadimu, furniture ni ya zamani. Al-khasairu qalilatun, hasara ni kidogo, hasara ni kidogo. Alafu anatoa mifano, anasema al-baytu jadidu, nyumba ni mpya. Lakinna al-athatha qadimu, lakini furniture ni za zamani. Kwa ukichunguza hapa unakuta lakinna ndio iliyotia ni nasbu mubtada, si ndio? Imekuwa ni ismul mubtada marfu, si ndio? Ismul mubtada, si ndio? Ismul mubtada imetiwa nani hapa? Sio ismul mubtada, tunabana ismu lakinna, ismu lakinna mansubu. Tayyib, anasema shabbatin naru lakinna alkhasaira qalilatun, shabbatin naru kwa maana ulipamba moto. Lakinna alkhasaira qalilatun, lakini hasara ni chache. Kwa hiyo katika nahwa unakuta lakinna imenasibisha minasibisha mubtada. Kwa katika hali kama hiyo tunasema kwamba al-khasaira ni ismu lakinna, si ndio? Ismu lakinna, alafu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirihi qalilatun khabaru lakinna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirihi. Tayyib, anasema al-fakihatu nadhija, tunda lenye kuiva. Al-qamaru tali'un, mwezi ni wenye kuchomoza. Kwa katika al-fakiha tunadhija, tunatokea lugha nyingine wa kana wa inna ambaye ni laiti, yani laiti sana usimevo, laita al-fakihata nadhija, laiti tunda lingekuwa ni lenye kuiva. Laita al-qamara tali'un, laiti kama mwezi ungelikuwa ni wenye kuchomoza. Kisha anamalizia mifano ya ndugu wa inna, anasema al-kitabu rahisun, kitabu ni rahisi. Rahis kwa maana ya thamani, yani pesa yake si nyingi, sawa. Al-kitabu rahisun, sio rahisi kama kusema ya kitabu hiki rahisi, kwa maana ukisoma unaelewa haraka. Sema rahisi hapo, rahisun ina maana ya pesa yake si la nyingi. Al-kitabu rahisun, kitabu ni rahisi. Al-maridu na'imun, mgonjwa ni mwenye kulala. Mgonjwa ni mwenye kulala. Sasa nasema la'alla al-kitaba rahisun, huenda kitabu kikawa ni rahisi bei yake. La'alla al-maridu na'imun, huenda mgonjwa akawa ni mwenye kulala. Kwa mpaka hapo anakuwa ameshakwambia inna na ndugu zake na anafanya kazi. Sasa al-bahthi italifungulia zaidi. Anasema kullu mithalin bil qismi al-awwali, kila mfano uliokuwa katika kioni cha kwanza, yataallahu min mubtada'in wa khabari, unatokana au unaundwa kutokamana na mubtada na khabari, wa huma marfu'ani kama alimta, na hizo hiyo mfano mgeni cha kwanza, yani upande wa kushoto, ni marfu'u zote mbili kama vile ulivyofahamu. Umefahamu vipi? Kwa sababu tulisoma katika al-mubtada na khabari kwamba zinakuwa ni marfu'u zote mbili, marfu'ani. Wa idha nadharta ila al-qismi thani, ukichunguza vizuri kioni cha pili, ra'aita al-amthilata nafsaha, unaona mifano ile ile, unaona mifano ile ile. Ba'da an dakhala ala kulli minha, ala kulli abdika minha, baada ya kuingia katika kila mmoja katika hiyo mifano, ahadul ahrufi, moja ya herufi zifuatazo, ya inna, anna, ka anna, lakinna, laita na la'alla, staje herufi sita. Tusema kwenye kana ziko nane, kwenye ina madina ngapi? Ziko sita, amepiga sita. Kwa hiyo baada ya kuingia herufi hizo, wa idha taammalta awakhira al-asma'i fi hadha al-qismi, na ukichunguza vizuri mwishoni mwa majina katika vigawanyo hivi, wajadta al-ism al-awwala mansuban fi kulli al-amthila, mifano yote utakuta jina la kwanza ni mansub. Kwa sawa, mansub. Tayyib, wal-ism athani ya marfu'an, na jina la pili marfu' fi jami'iha, katika mifano yote. Walladhi ahdatha hadha at-taghyira huwa dukhulu al-ahruf al-mutaqaddima, na kile kilichopelekea kutokea mabadiliko haya ni kuingia herufi zilizotangulia. Fahadhihi al-ahruf, basi herufi hizi, idha tadkhulu ala al-mubtada'i wal-khabari, zinapoingia kwenye mubtada na khabari, tansibu al-awwala, inanasibisha herufi ya kwanza. Baada ya inna na ndugu zake, inapoingia katika jina ile ya kwanza inakuwa ni mansubun. Wa yusamma ismaha, nitoka kwa maana ya jina lake. Kwa hiyo unasema inna jamala, kwa hiyo sema jamala ni ismu inna. Tuko sawa? Wa yusamma ismaha, wa tarfa'u athaniya, inarufaisha ya pili, wa yusamma khabaraha. Kwa hiyo sema inna al-jamala, tunasema ni inna ni harfu nasbi, aljamala ni ismu inna mansubun, saburu ni khabaru inna marfu'u, ndio maana kwamba ni kwani khabari yake. Tuko sawa? Tayyib, wa idha tadabbarta maani ya hadhihi alahrufi sita, na ukichunguza ukizingatia maana ya herufi hizi sita, fi amthilatiha, katika mifano yake, wajadta inna wa anna, utakuta kwamba neno inna na anna tufidani taukida thubuti alkhabari lilmubtada'i, zinafidisha msisitizo wa kuthibiti kwa habari kwa mubtada, kwa mahabari hii imethibiti kweli kwa huyu mubtada. Inna jamala saburun, kika punda ni mwenye subira. Kwa hiyo imethibiti kwamba habari ya subira ni kweli, imethibiti. Kuna msisitizo hapo eh? Wakaanna tufidu tashbih, na kaanna utakuta inafidisha kushabihisha, kufananisha. Almubtada bil khabari, mubtada na khabari, kwa maana mubtada unafananisha na khabari. Kwa mfano kaanna alkitaba ustadhu, kana kwamba kitabu ni ustadhi, kwa maana unakifananisha kitabu na mwalimu. Kwa hiyo inafidisha kufananisha, au sema kaanna alqamara misbah, kana kwamba mwezi ni taa, kwa maana unafananisha mwezi na nini, na taa. Kwa hiyo inafidisha kufananisha mubtada na khabari. Akasema lakinna taati lil istidrak, lakina hii inakuja kwa ajili ya kufanya istidrak. Wa huwa man'u samii min fahmi shay'in ghairi maqsudin. Kwa istidrak kwa maana inakuja kumkatisha mtu, kwa maana istidrak iko sawa, yani kwa maana kwamba mtu anaweza kubibana, kuna hili, kuna hili, kunaambia sawa, lakini umeshaelewa, kwa maana kwamba umungi mkono kwa mtu afanye, amekwambia. Kwa hiyo taati lil istidrak wa huwa man'u samii, nayo maana yake ni kwamba kumzuia yule msikilizaji, minifahami shay'in, kutokamana na kufahamu kitu, ghairi makusudin, kisichokusudiwa. Tuko sawa eh? Bwana wewe, lakini iko hivi, lakini hivi, sawa, lakini hivi, kwa maana unamzuia lile jambo lake asilifahamu, afahamu, afahamu ile unamwambia wewe. Naleta istidraki, kumzuia mtu kufahamu kitu. Kaya na kitu kingine. Hapo tuko sawa eh? Walaita neno laita tadullu ala tamanni, inajulisha juu ya kutamani husuli li khabari, kutokea kwa habari. Sema laita alfatihatu nadhijatu, si ndio? Laita alfatihatu nadhijatu, yani unatamani kwamba laiti kama tunda hili lingekuwa tamu. Laita alfatihatu nadhijatu, tuko sawa eh? Kwa hiyo inajulisha juu ya kutamani kutokea kwa habari. Wala alla na nun laalla tadullu ala rajai wuquihi, hii hapa inajulisha juu ya kutaraji kutokea kwa jambo, unatarajia tu. La'alla eh, sema labda la'alla almaridha na'ima, la'alla almaridha na'ima, huenda mgonjwa akawa ni mgonjwa, unatarajia huenda sasa hivi, nataraji huenda akawa amelala, unataraji jambo hilo na nini inawezekana katokea. Tuko sawa. Tadullu ala raja'i wuqu'ihi wa tamanni, pia ndio juu ya kutamani. Yakunu adatan bi amri ba'idil husuli, hiyo la'alla pia ni kutamani, lakini inakuwa kwa jambo ambalo kikawaida zinatokea kwa baadaye sana. La'alla unatumia kwa kutamani jambo lililotokea baadaye sana. Tuko sawa. Kwa mfano mashehe wamekamatwa, mathalan sasa, huenda wakatoka, unatumia la'alla. Tuko sawa. Kwa maana tarajia kitu kile kimefanya je kikatokea, au unatamani. Kwa la'alla tunaojia kutamani kutokea kwa jambo ambalo baidi alfusuli, kwa mbali kutoka kwake. Ama raja fa yakunu adatan fil umuri alqariba alwuqu'i. Tuko sawa eh? Na ima araja, yani la'alla ikitumika, kutarajia kwake unakuwa ni kwa kawaida ya mambo yanayotokea karibu. Sasa kutoka sawa eh? Inakuwa kutokea karibu, na kutamani kwa mambo yanayotokea wapi, baadaye. Kwa maana ukizungumzia mambo la baadaye sana kutokea kwake, la'alla inakuwa kwa maana ya kutamani, unatamani iwe hivi. Kwa jambo hilo lililo karibu, la'alla inakuwa kwa maana nini, ya kutaraji. Tuko sawa. Hii alqaida, inna wa anna wa ka anna wa lakinna wa laita wa la'alla tadkhulu ala almubtada wal khabari, zinaingia katika mubtada na khabar. Wa tansibu almubtada yusamma ismaha, zinanasibisha mubtada na inakuwa ndio jina lake. Wa tarfa'u alkhabara, inarfaisha khabari. Wa yusamma khabaraha, na inaitwa kama ni khabari yake. Kwa mpaka hapo ilikuwa imekamilika. Ima maelezo mafupi kuhusiana na la'alla. La'alla tumesema maelezo mafupi kuhusiana na hiyo, kwa muhimu sana. La'alla unapokuwa unakusudia jambo la karibu, jambo la karibu kutokea kwake, basi la'alla hapo inakuwa kwa maana ya kutaraji, unataraji itakuwa hivyo. Kwa mfano, la'alla alkitaba rakhisun, huenda kitabu kikawa ni rahisi sana. Kwa maana je, labda tunajaribu sana kutumia kitabu kidogo kusoma kesho shughuli. La'alla kitaba rakhis, la adri thamana, sijui thamani yake. La adri thamanahu, sijui thamani yake, lakini ninavyoona la'alla kitaba rakhis, huenda kitabu kwa ni rahisi. Tuko sawa kwa jambo la karibu, lakini kwa jambo ambalo tunaweza kufika hapo huko mbele au baada ya miaka mingapi huko mbele, tuko sawa eh? Unaweza kusema labda Muhammad amefungwa, lakini anatoka, ndio kasema la'alla muhammadan kharijun, kwa maana kwamba sasa hapo anasema natamani Muhammad atakuwa ni mwenye kutoka. Amefunga tu miaka 12 au miaka 20. Tuko sawa eh? Kwa ajili hiyo basi, yani kitu cha mbali inakuwa ni kutamani, unatamani hivyo. Muhammad angekuwa ametoka, kwa kitu cha karibu inakuwa ni kutaraji, unatarajia hivyo, imekuwa hivyo. Unaelewa? Sahihi. Pia la amel kwa maana hiyo. Na hiyo ni kwa sasa, hiyo sasa sio kutaraji, ni kutamani. La'alla Allah huenda Allah, kwa maana unatamani Allah akusamehe. Huenda Allah akusamehe. Yafaa. كما الله لو سمى لعلكم تفلحون طيب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه